tumpas you muskurai tumne na jaane kya sapne dikhaye ab to mera dil jaage na sota hai kya karu hai कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम